بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل به بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسكن آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط واصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا قاعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. جزاك الله. سورة سبا مكي سورة نزولاً اتپان زو سور لقمان پسی نازل شوه 58 نمبر نزول کې سور لقمان پسی نازل شوه اتپان زو او ترتیب کې 34 نمبر ده سلور دیر شان سورته احزاب پسی لګول شوه رب سور مخ سره مخ حضرت کې رد شرک او شپ مثالونو سره نو ته اول کو الحمدلله چرت د شرک شه او الحمدلله صفاتون الله د خدای توب الله لدی دویم مخ حضرت کی درش پی ته کې نه پیل مغیر نبی اسلام نه شو نو دي زور کې علم کلی ځان له ثابت ای آیت نمبر 2-3 کې آیت نمبر 2 کې او 3 کې او علم کلی ځان له ثابت ای دی یو نور پسرا به ابل وجا مخ حضرت کې اخر کې علت د احکام د نزول او شو چ اللہ ولی احکام را لی لیعذب اللہ منافقین منافقات نو دی صورت کی تسلی ہوا چ وڑو کے عمل اولو عمل عرش چ آیت نمبر 4 کے کوڑو کے عمل لے کلے عمل لے اللہ بے اجر رکھے دیو جو رفسی راڑے بلا ہو جا مخ کی صورت کی بیان دا احکام ہو شا نتا آیت نمبر 15 کے پہ مثال بیان ہے چ احکام ہو نمال انجام ایسا شا 15 روستو یا پینزم رب مخ زور کی آیت نمبر 15 سال ویخ کی شاید ہم بشتر ہم نظیرہ ان ارسل نا کی شاید ہم بشتر ہم نظیرہ دلتا آیت نمبر 28 کے پہ طریقے چھے آم و خلق تا ملے گلو آل تدانو چھے چاہ تا ملے گلو دلتا آم و خلق تا ملے گلو چھپا گم رب یا مخ زور دلش پی تکے تپوس دا قیامت شوے دے دلتا آقا تپوس و نور الفاظو کے آیت نمبر 29-30 کے یو کم دیرش و دیرش کے آقا تپوس و نور الفاظو کے وم ربط یا مخصوص 44 کے 41 44 اختار پور ترغیب القران 41 کوم 44 کوم عدالت آیت نمبر 31 کې حالت د منکر د قران بیانو ذکر پسې راړم امتیازات سورت سورت ممتاز ده په آیت نمبر 12 باندې عدو اشر و راح اشر وصن له عین القطر بل د شان نشته دویم امتیاز سورت ممتاز ده په آیت نمبر 10 باندې ولن له الحديد داود اسلام لا اسمن ول نرم کړي وا په ګوتو به دا تاور را تاول درېم امتیاز سورت ممتاز باندې نور 14 باندې واقعه وفات سليمان عليه السلام لما قضينا موسى فلما قضينا عليه الموت ما دل على موت الا دابة الارض بل ده شان نيسا بل امتياز سورة ممتاز واقعه سبا والعاد نور 15 نرستو شاء الله والا باغونا نا پرونا يقول الله والا باغونا خراب کرا جوان دي والتبا برباس کرا پیندم امتیاز سورة ممتاز بعد نور 22 بانه چې په څلور 22-23 باندې چې په څلور ترکو باندې رد کوي د شرک رد کوي شفاعت قهري په څلور ترکو مالکان نه دي حصادار مې نه دي معاون مې نه دي اختیار مې ورکړی بل دا شان نشته شپږم تیاتر ممتاز باندې ورته هیڅ باندې حتی دا پوز یغان قلوبهم بل دا شان نشته بل امتیاز شپږم پاتې نمبر 40 باندې چې د ملایکو اجز پای کې بیان شوی دی په عجیبه انداز مقصد د صورت نفی صفات قهري په اجز د شرفا او اربعا سره چې هغه انبیا دي پیغمبران دي اباچاهان دي ملایکې دي او جنات دي عرب د مشهور شعبې د مشرکانو کوي چې دوی موږ خلاصوي نو آیت نمبر 22-23 کې دا څلور روجو سره هغه تغیرات کوي اول نه آیتونه په طور تمهید دي دیک بیان د مقاصد اربعه کوي اول دعوت توحید پوښې شروع کړي د دې دانه بل خبر کوم مونږ ویل چې قران کریم په اعتبار د فهم صدور رسیدي اولی سا ان سور انام پورې ونیم سپارې دویمې سور انام نه تر سور د کهف پورې ونیم سپارې تقریبا کم او زیات لګ او درې مې سور کهف نه تر سور سبا پورې هم تقریبا ونیم سپارې لږ کم یا زیات څلور مې سور سبا نه تر اخره پورې د دې ځانه په دې لومبۍ سه کې زیات تر بیان د دې چې خالق کل شنو الله یو ټول مخلوق د عجز دی لایق د عبادت لایق د بلین نه دی که پیغمبر دی که ولی دی که فرښتې ټوله دویم عیسی کې زیات تر بیان دی چې مربی د کل شنو الله ټول تربیت الله کړی که پیغمبرانو که فرښتو دی که د اولیاو دی الله ته مختاج په تربیت کې لایق د بلین نه یا لایق د عبادت نه دی درېم عیسی چې کوم د صورت دی کاب نه تر دې دا پوره په دې کې زیات تر بیان دی چې مبارک به کل شنو الله هر شي کې برکت الله اچوله که پیغمبرانو کې د برکاتو که په اولیاو کې څه برکات دي کولماو کې څه برکات دي که اونو ډکو کې څو سوره به که په ځوانورو کې څه برکات دا ټول الله اچولي الله ته مختاج دي برکت نو لایق د عبادت په کې نشته نه پیغمبرانو کې نه اولیاو کې نه بل چا کې نه فرښتو کې یو تو ته آواز وکړي له دې نه وروسته بیا دا څلورمه حصه په دې کې زیات تر مضمون د دې کې دوه مضمونه دي یو مضمون اثبات د قیامت کې قیامت به راځي خامخا صحیح اشاره دې ته کړي درې وې څو دا مضامین دی ومنل خالق دی الله ما نه مخلوق دی عجز ومنه عبادت دی ونه کړه ته دوی می سي مضمون دی ومنه چې الله دی مربي ومنه مخلوق دی مربوب ومنه عبادت دی ونه کړه او عبادت سي وته ونه دي درې می سي مضمون دی ومنه چې مبارک دی الله ما مبارک دی مخلوقات ومنه چې برکت او چون کې الله دی په مخلوقات کې او مخلوق دی عجز وګڼه برکت ته نو که درې ورته ومن جن قیامت کې به جنت ته ولېږي او کدی کې د یو نه منکار کړې لومبی نه هېڅ نه یا دویم یا درېم نه یا د دوو نه یا د درې وړو یا د یو نه جهنم ته ولاړ شي او سره ضمنن مسله بیان دی نه پیشپات قهري که دا دې خیر چې ما به څو خلاصوي نه دي چې خلاصولې نو دې وجه نه هره عیسه به شروع کړل په الحمدلله سره او دا سره دې عیسه کې دوه سورتونه په الحمدلله شروع یو دا سورت سبا اوس چې موږ کوو ادم ور پسې سورت فاتره شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق العظيم. مقصد سورة سبا نفي صفات قهري فبيان ده اجر ده شرفاء اربعة چاہ پیغمبران دی بادشاہان دی او جنات او ملائکی دی اجزی بیان نہیں. اول نہ آیتونا بطور تمہید دی بے کے بیان دی مقاصد اربع عالیہ اول داول توحید بیان کی عنوان دا الحمدللہ پائے بان دلیل اقلی یا دویم دلیل اقلی اخت نمبر دو کے بیا دریم کې هغه مقصد رابع اثبات د قیامتو کې دریم آیت کې. نو بیا په آیت نمبر چھ کې مقصد ثالث چې صداقت قرآن دغه بیان کی. بیا مقصد ثانی آیت نمبر سات کې اثبات رسالت هغه بیان کی. الحمدللہ د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لر دي. رومبئی سا تر دې پوروا تر کوم چې مونږ د آیت نمبر نو پورې رومبئی سا ده د خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لر دي. اغه ذات دلیل عقلی په دی باندې ولې خدای تو صفاتونه غلط بل چا نشته کا الذي اغه ذات له ما په سماوات ما په ارض یدی الله له اختیار د اسمانو ادا چ په مخ کې دی د بل چا اختیار چې مشهور شه دا تر کوم فکر راغی ول الحمد لله دی الله له صفاتونه خدای تو دی په اخرت کې لکه کماله په دنیا څنګه دنیا کې ول دی نه دنیا کې کوم مشهور شه دا ته شته په اخرت کې شته هو الحکیم الخبیر او دا الله با حکمت خبردار ذات دی. دویم دلیل عقلی دا چې عالم بکل شئ هو الله الحمدلله د خدای تو صفتونه ولی دي چې هغه په هر څه پوه دی. ته چې بابا یاد چې مشکل کشا دی هم په هر څه پوه دی. یا علم یعلج فی الارض و د الله په باندې چې دننه کېږي په ځمکه کې تخمونه امیږي همدارنګه مړ چې پکې دننه کېږي او په هغه باندې چې راوځي دی نه امیږي راوځي ماران راوځي دارنګه دکی ونی تراو دی الله تفتح وما پاغه باندې ینزل چراورې مینه سما د باران د برن باران یارا کو دیږي د اسمانه پرختی روحونه د خلکو دارنګه رزق د خلکو هغه باغ باندې پوه دی چې خیجی په اسمان کې روحونه د مؤمنانو ادار نیک اعمال د مؤمنانو خی پرختی خی الله ته معلوم دی. نو دک الله خدای تو صفاتو دی وهو الغفور دک الله الرحیم رحم کون کرے ہیں الغفور بخنا کون کرے ارحم بربانو کی بخنا بدو کی توبہ باسا. اس مقصد رابع اس بات قیامت کی وقال الذین کفروا وہی اغسان چ انکار کر لاتا تین سا رب نشم تک قیامت قل و بلا بے شکر بشی و ربی قسمی پر ربان شرا دیبا لاتا تین کو خام رب التاسا قیامت اغدا چ پور پپٹو په پټو مخلوقات باندې لا غضبانو مثقاله مثقال ذره په سماوات او په ارض نه پټی د الله نه په مقدار د ذرې په اسمانو په ځمکه ان وړا دي ذرې نه نه غټه مگر په علم د الله کې ښکارا. نو هغه دا ته چې تراره چې پټ نشته ته چې بابا را مات کې په دریاب کې یو مې به هغه د لوګي نمرې سبا و ته پتا په دریاب کې مې به چې به بیماری سبا ته پتا په ځنګل کې میږې به چې بیمار ورته بابا ته پته چې مشکل کشا ورته غوس وته وای بدبخته هغه ذات مشکل کشا چې هغه شی پټ نشته نه اسمان کې نه لاندې ستا بابا د اسمان پته ده چې مشکل کشا دی هلته پرختو سره څه کېږي څه د هغې څه حالت دی دا قیامت به څله قایموي دې دپاره چې بدله کړه په دنیا کې موحدین چې توحید بیان کړی هغه اولټه کول خوړلي او خو اجر نه هغه څه په دنیا کې او بې دتی خو بیا هم غدی د اجر غوالي که نه دی خو اولټه کول خپلې پیسې دګي که قیامت قایم نه شي دا به ظلم شي هغه ته وسیله میلاو نه شي د مزدور ته مزدوري میلاو نه شي ظلم دی که نه او چا چې کوم ظلم کړی دی او هغوی ته سزا میلاو نه شي دا هم ظلم دی نو قیامت به قائمیږي چې ظلم ونه شي. چا مزدوري کړه چا ته مزدوري ملاو شي، چا ظلم کړه غلط سزا ملاو شي. لیجزی الذین آمنوا، قیامت به قائم وي الله دې پاره چې بدله ورکړي. هغه کسان چې منلی وو مسله هم قاصد اربع منلي وو، عمل کړو نه بل ته بیان کړی وه، نو لاګه دا خلک لهم مغفرت خاص دی له بخ نه ارث معاف شو اور رزق دی عزت. اوس تقوی منکر تا د مقاصد هغه کسان چې کوشش کوي څنګه پاتونو کې مواجدین آیتونه مقاصد اربع مواجدین د پاره کمزور کول چې دا توحید ختم کما، قرآن نه خلق واړو ما، سنت ختم کما. انو الله وی مواجدین د پاره کمزور کول اولایک د اخر د دې پاره عذاب دې د عذاب درناک نه ور لدینا او عقیده ساتیا کزان چور پرشور پو دا اللہ رکی عقیده سدی ساتی اللہ دی آ کتاب دے آ کتاب چرا رکی ساتا طرف سانا دے حق دیکھ سدی اقا حقی لہو دا تول حق وی حدیلا او عقیده ساتی دی خبری چی لا رکی پتر دا لار دا غالب سپر کرشی وی ذات وقال لذینا اس زجر بین کار رسالت اگا مقصد دی ثانی وقال لذین کپرو وای کسان چې انکار کړی د مقاصد نه وایي هل نه دلکم والا جوړ نه او قیم تاسو یو سړی یو نبی حکم چې خبرې تاسو ادا مزدق دوم کله چې ضرر رسوي تاسو پوره ضرر در کېدل په قبر کې انکم لفی خلق جدید تا به بیا دوباره پیدا کې او دادې سوې اب تر الله اکا دیوانا جوړ کپا الله باندې دروغ وای ام بی جن یا په دلی باندې لیوانه شویل بابا ګانو والے جواب نه نه لیوانه نه دروغی بلکې هغه کسان چې ایمان لري په هغه په عذاب ته به ایمان بی قیامت نه وي په عذاب کې به یې په ګو او په گمراهۍ لري کې دي اوس تخویف دنیا منکرین ته افلام یرو نه ګور دا منکرین هغه ته چې مخکې دی نه دي او هغه چې ورته دی یعنی اسمان مخکې ته ازمکه وروسته مخکې نه مراد بره اروسته نه مراد لاندې مخک نه مراد بره اعلان مراد هغه حدیث کې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ادم بابا ما ولیده نو چې برو اذا نظر الی فوقه نو ضحک او خندل او چې اذا نظر تخت ته لاندې وګوري نو بکا او جاړي مطلب چې بره پیلین کې خپل بچی وګوري نو خوشاله شي او چې لاندې خپل بچی په سجین کې وي نو خفه شي الله وته خوښي او مخ تخویف ورکړي مخ کې ورستو تا د الله په جلال کې بندي د الله په قلعه کې بندي مخ کې ورستو وګوره اسمان زمکه چې مخ کې ګوره اسمان زمکه وځي شي دا شانتي چې شاته وځي او ځي دې په لګور ته په بجره کې بند تختې ده خو نه شي لکه دې یو آیت ته بل راړم بیا خیر د آیات وګورم افلم یرو ان ګور منکرین هغه ته چې مخ دې نه او یعنی اسمان زمکه چې وځي شي دي گیری پکې ان شک چې روغړ موږ نخت به مول ارده او به منډو دیله پزمکه کې کم پر وسختي یا برغور د په دیبان یو ټوټه د عذاب د اسمان نه کم پر وسختي ان فی ذلک لا آیا هغه په دیبان کې خامخات د لیل الله دیوالی او د پاره هر بندره ګرځون کې د الله کتاب تا د سور رحمان ګورتا سو آیت نمبر 29 سو ال د دل خو ذات شو یو کم دل یا معاشر الجن او ټولګي جنات او انسانانو ان استطعتم قدرت او طاقت لري ان تنفذوا مقتار سماتور چو دې د اطراف د اسمان د ځمکې نه پنځو دې اوسې کنه چې زما عمل کې وته نو بیا بدماشي وکړي کوي ما ته ګیري که بدماشي کې دې نه اوسه بیا بدماشي کو پاکستان کې نه پاکستان بدماشي وکړو بیا لار چې امریکا بیا په رات کو په پوجانو باندې چې دلته کې ګیري و دې نو چې دا الله په ځمکه کې اوسې نو کوم پل تختې لا تنفذون تاسو نه شي وتی د دې الله د ملک الا په سلطان مګر په زور باندې زور ستاشتې نه نو نو دارنګه دلته هم دا دی چې دور بدماشي کوي د الله په ملک کې ګیرې کوم پل تختې یو سړی دی چې په قلعه کې بند دی په قید کې بند دی ارے بیا هم بدماشي انجام ایسي وایي اول ټکول به خوري نو بیا که بدماشي کوي اوږده دی ملک نه ده ټیک شو ان فی ذلک لآیة هغه په دې بیان کې خامخا دلیل د الله دیوالی چې مخلوق الله تغیر دی او د پاردار او بندره ګرځېدونکي د الله کتاب تا او د دې نه دویم باب دی دویم عیسا په دې کې مثالونه بیانوي د هغه چا د چې چا د بیان مقاصد اربعه ومنل د هغې انجام څه شو هغه له الله مخلوقات تابع کړه اوسپن ول تابع کړه دریابونه ول تابع کړه جنات ول تابع کړه تر آت نمبر چودہ پورې او چې چا ونه منل په هغې باندې مثال پیش کړي د سبا والو چې هغې باندې خدای پاک آبادې ړنګې کړي نو خلکه که دا مقاصد ومنل الله بالله مخلوق تابعدار کی زمکه به تابعدار شي اسمان به تابعدار شي پرستی به تابعدار شي که دوی ونه منل نو دا آباد به ړنګې شي ګوره واوره ولقد آتینا داود منا فضلا په دغسې ورکړو مونږه داود اسلام د خپل ترونه غوره والی ویلي مو و غرو اوی بیما اجد کوي د سره وتویر امرغانم والنا لو حدید نرم کړم و د پار اوسپنه واقع دا وه دا ما ویلي وه چې د داود اسلام طریقه دا د شپې به دی ګرځېده بیس به بدل کړه او ګرځېده به تپوس به کوچر ستاسو بادشاه څنګه دی مطلب یې دا دی چې چا سره ظلم ونه شي دا نه چې ظلم وتر به خبر نه یم ګناهګار خو پکې زه یم نو ای خلک ستاسو بادشاه څنګه دی نو چای به بادشاه زموږ ښه دی دی ښه یو شپه الله پاک ابتلا پرې راوسته نو پرښتې ورته راولېږله دلته پوس کوي ستاسو بادشاه څنګه ډېر ښه دی خو یو عیب دی پکې څه عیب دی وی د بیت المال نه تنخواه اخلي مولیانو په خو بیت المال په لمر د په چته پیغمبر ورته کنه ستا ته چې چا ورته په دې مبتلا شوی دی یا بیت المال نه غستا دا تا ته چا ویلي چې امام به تنخواه غستا د بیت المال نه امام کوم امام چا غستا دا به سره هغه امداد کو اسې امداد اوس هم سعودیه کې ما وختي کتې او پورټ مشاه کړم د سعودیا چې کوم امامان دي کوم د بیت الله خاص کړه نو دی د خبرې کلیر د سپا دغه ول ورکوي دا څه وتی اتي چې بینک نه پیراواد پیسې چیک بلینک چیک ورته ورکوي وایي په دې ځان له ولیکوي نو که چا پکې کروړ لیکه که چا دوه لیکه چا لس زره کړه د خپل دغه مطابق چې د سوره خرڅه ده داسې کار دی نو داسې باید چې خدای دلته راولي که نو امامانو بیا به ښه غوړ شي خو دې پر کار وکړي تاسو قرآن خلکو ته وایي دغه بادشاهي به راشي د سړي بچي به بادشاهان شي تا به بلینک چینک در بلینک چیک در چې دا وخت ځان ته پیولي که کروړ پې لیکه که لس کروړ پې لیکه دا نه چې څنګه پیوجان ځان له لیکي هر څو چې سور تنخواه داسې هم دا به ستاسو کار شي بیا ته اوچت یې ډېر خو تا ځان سپک کړی دی نو ما کتل وختي ما بیا شعر هم که دغه بلینک چینک بلینک چیک چیک ورکوي پوه شي سوره ښه سیستم دی نو مولا بیا څنګه به چا نېریږي د چا پروا کوي نو د باچا به اپار چا مرد کوي هغه یې کلکه مسله کوي ولې چا ته مختاج نه دي دوی خو ځان مختاج کړی مسله نه شي کولی نو الله به ته د قرآن تابع شه چې الله له مخلوق تابعدار کړي اوس به نو داود اسلام پوه شه چې دا ما باندې ابتلا وشوه امتحان وشوه راغی نو ویجړل چې الله زه څوک یم نو څه کاروبار مال راکړه داسې اسان غوندې کړه مولا که ته مو د شپې پاسه یا خدای رحمان په مارت کوي مونږ به رسه لګ په ما چې دې غلط وایم وایه ما ډېره مارت کوي ټیک کوي خدای زما کاروبار نشته ما نه کار ما له کاروبار راکړه ته ګورې څنګه کاروبار درکوي خو ته به دې تا خو دې ته نیولې ته مارت شروع کړي زه خو غلط نه وم قرآن نه وم ته یې د کوم ځای نه وایې زه قرآن نه د قرآن د آیتونو ثابت وم چې ستا دا پیسې غسل نه روي که ته وایې چې متأخرین جا متأخرین په خدای زورور ده که په پیغمبر باندې سه زه د حدیث نه ثابت وم تا ته متأخرین پکې چا راوستي دي چې د خدای د کتاب نه خلاف متأخر که هر څوک یې مونږ نه منو که متقدمین هم نه منو د خدای د کتاب خلاف کې او د پیغمبر خلاف مونږ زموږ په نیز باندې الله پیغمبر ټول نه لوی دی متأخر متقده بیا دې ته مانې مولا هغه به یو شی جایز کړي د قرآن خلاف مونږ منو مونږ پیرت کړو په هغه مولا باندې د خدای د رضا د باقي که ته منې و که نه خدای پوهشه ته پوهشه مونږ ته الله ته سپارلې نو الله ولا اوس به نرمه کړه داسې لکه د مومو تار به تیزه غټه اوس به ونه تار به ترې ایسته نری تار به جوړ شو هغې نه به زری جوړلې او هغه پیسې به خوړې ولنا له الحدید او نرمه کړه مونږ دپاره اوسپنه او ویلي مو چې انعمل سابقاتې چې جوړوه زری جنګي کمیسونه وقدر فی سر دی او اندازه کړه په کړو کې ډېر لوی جوړ کړي چې غشه پکې تلی شي دننه ان دور سخته جوړ چې انجړ پنجړ شي بیا کولاویږي نه وعملو صالحا عمل کوي عمل چا پسې راړه رزق حلال پسې رزق الله نه بعد عمل صالح دي دارنګه صورت مؤمنونو غره تاسو اوس تر شو دي مخرب کې مولانو صاحبانو لوګو نه خیال وکي لوګو نه خیال موږ ساتو خیر خوایو خانه موږ ساتو بد خوانو زنګروړي مسلمانان دي خو موږ درمه خپه کیو ځان سپکړې و امیانو ته ته پیغمبر ورته سپکې خبره ته کوي امیانو دا ولی که تا ځان سپکړې نه وي ان ولی به ته خو د پیغمبر وارث بدبخت انسان یو رسول او تابعدار د پیغمبر علیه السلام کلو من طیبات خورې د پاکستان پاکیزه شه دی حلال د لاس ګټه عمل کوي عمل ور پسې راړه رزق حلال پسې عمل دی چې آرام دی خوړې غ عمل نه قبوله انا عمل کیږي بس کلو من طیبات خورې د پاکیزه نه د لاس ګټه تر بقر 2 شپې کې یو لدین انفقو من طیبات ما کسبتم طیبات ما کسبا چې په لاس دې کړی ته طیب وي نو دارنګ دلته ما انی به ما تعمدن بصیر یکه زه په هغه باندې تاسو کوي لیدونکی ما او زه دوه مواقع ذکر کوي چې الله پاک والا چې دا مقاصد ومنله نو الله والا هواګان تابع کړه الله جنات تابع کړه او الله والا څه څه وکړه مولوی صاحب طالب الله تابع کړه خلق ول تابع کی بیغمه بچا به ولک لک شبات آرام مخرا په دیني مخرا ول سليمان اتابې کړم د سليمان سفر د پر بعد سيله هد غدو د سحر سفر د دي شهرون دی یو میاشتو اده ما دي ګر سفر دی د میاشتو یې دی یو ګنټي کې و دور سفر کول کچ په پیاده خلک په میاشت کې سورت لشي د سار اده د ما دي ګر په اور کې باغه او ته شام ته هلته یخمل کو په جمعې کې به هغه راته دغه ته یمن ته بره ډاله ګرمل کو په سهار کې به راغی مازدیګر به واپس کور ته هلته به دا ټول ملک د ټول ملک دنیا بادشاه و هغه واسلنا له عین القطر ار بیولې مو د پر کینه د چینه د تانبې قطر چې د تانبې ته هم وایي ګوګور ته هم وایي امین الجنې اتابې کړې مې والا د جنات نه اتو چې کارونه به کول مخې د په حکم در خپل باندې اما یه ده اشوک چه با کوک شدی جناتو نه ده ان امر زنگ دو کم نه سرکشی بکره نزدی قوبه سا کومنگ تا عذاب دور دور کروڑا با وسقا را برا فیوه و یا منو لگو ما شا کارونا بکل ده اقا چه با خواه دوی سلیمان تا من محاریب یا اند قلاغان جوڑلو و تماثیل اده کتون جوڑل و جیپان کل جواب او کاسی پشان دوزن لولی کاسی و قدور راسیت اکتو اکتو اکتو دیگو ندا بی جوڑا روان ده سامبی سامبا نه قطر و تامبی تا وی او گور تام خودی تامبا تا کلا کشتا کتو اکتو اکتو دا خود تامبی نه جوڑی دی کنا تماثیل تا تمثال جمع دا تمثال مانا کتو اتو گه تمثال لمراد دقا دی پوتوان دی خو پوتوان که بی آقا پوتوان چه بی دا کسیندره میندره دا بیاله جوړوله اشر زلان د تمثال معنا کوي کټه وای کله چې ما به هېدرا کونته دا خستو نظر ته نل مثال ال حسیر ابو داود شریف کړه دا به کټه کوم بیا په پوزو د کېدم و قدور راسیات ایما دا ویلی می عمل کوئی و داو دو دا تابیدار آئی هن و قلو من عبادی شکور دیر لگ دا بنگزان زمانا تابیداری دا اللہ لگا قلیلون که مادر تا قلت تا دا تنمیم بپاس استیوار او دیر لگ پلگو که لگ تابیدار دا اللہ دا کتاب فالا ما قبضینا علی الموت هر کل چی پا اکمو که منگا پا دبان دا مرگا ما دا اللہ دا پیغمبر سرکا دایی چې کله دوی ته مرګ راځي نو فرښتو ته راولېږي چې ته به سبا یا نن مري یا هفته بعد به مري وغیره لکه داود علیه السلام ته حکم راغی داود علیه السلام او الله داود علیه السلام ته بیت المقدس جوړ کړ هغه نیمګړی جوړ کړل چې په فرښتو ته راغلی چې ته به مري خو یا الله نو دا بیت المقدس نو الله ته ستا زوی نه به پوره کړم هغه مړ شو پات شو بیا چې سلیمان اسلام ته راغله فرښته نو دو سلیمان اسلام چې الله خو کله مړ شو دا خو په جناتو جوړوندی خو نه جوړوي نو الله ورته وویل چې دا څوک چې شیشي او کوټه جوړه کړو دي ته وایا چې زه دې کولاړې ما د مراقبې ادن ته لاټي اون ته په لاټه باندې سر لګو یعنی لاس لگو ادرے گا آغدا تو کړه یو کال دی بیت المقدس تیار کړه یو کال کې ادی کا لاٹھی باز جو دیو غردی دا کی خبر کړي دیک ډیر مسلی په دی آیات کې فلما قضینا للموت هر کله چې حکم کوم خدا د مرګ یا پی سلام کړه په دما د مرګ ما دل خبردار خدا جنات علی موت عمر کو سلیمان سلام الا دابت الارض مگر چینجی دزم کې وینوا تمغو اردو کا دیمه کوئی تا کول من ساته خوړل بلاټی داغه د دې وینو کمال دا چې شیخ خوري بار نه پته لګی چې ګوتې وړ بګی دا ګوتې نه خو پردن دن نه ډټ کړی نو دا لاټی مخ سامړا وا سم وا خو دن نه خط بکړو وا فلم ما خر هر کل چې پروت بدن د سلیمان سلام تب تل جن نو کار کو جن نه تو خلق ته اندا خبره لو کاون یا لم الغیب کچر وی دی پوی پویدون کی پپکه به باندې ما لبسو فی العذاب المهین دی بو وخت نو تیر کړه دی او کال په عذاب رسوا کون کی دی ته مخ نه پتا چې خو مړ دی تیر دی بد دی نه استدلال کوي زمون پتاوت تا خانیه وغه او سوچ چوی چې جنات مال خبر راړي البغیر دی کافر دی دی آیت نه جنات الله وای نه دی علم غریب اپلم ور دی سو مسل راوته وہی حیات اور انبیاء پیغمبران جو اندی دی قبر کے دیکھو قبر کے نو کنا عزیر علیہ السلام قبر کے دزم کے دفاع تھے مڑشے دے روان پہ اوکلی بانے اکل پروت دے دد پڑھ کر چے ان یخ ھذ اللہ بعد موت دا کل و اللہ سنگ اللہ جو اندے کی بیا دا و دی بے جو اندی دا غٹ غٹ کے بیا بے پیدا کئی ما شمان تو فاما تولا و می اسام دال فازی نو مړه کړه دله الله سل کاله سو مباحثه بیا ژوندی کړه نو قال کم لبستا وی سور وخت دی تیر کړه وی قال لبست یوما او بعد ما یو ورځ دی نیمه ورځ هلی نه بل لبست مئتا عامن تا سل کاله تیر کړی دی سل کاله نو ژوندی پیغمبر د ځمکې د پاسه دی سل کاله مړ شوی دی په هغه د قرآن الفاظ دا شن دي 259 نمبر آیت سور بقره کې در درېیم اعتبار دویم مخ باندې وی ګوره بیا نه الله اده پیغمبر ژوندی دی هغه پیغمبر نو که ته وایې نو چې الله سره خبرې کړې دا پیغمبر نو عام تر تر الله خبرې کوي یو ادارنګ دا وګوره دا پیغمبر نه دی چې یو کال دی وفاتو په لاټه ولاړو لاټه ټینګ کړو یو لاټې ماس دی وګور دی کدی ژوندی و دی غورځېد به سلیمان سلام دغه ټول دنیا بادشاه و پهلوان و ولې غورځېد بل دی بل خبر آ تھا اگر لاٹھی دا تبرک نو چینجو خڑا کو نو خڑا تو تبرک تبرک نش بچ کو لکھانا اللہ بل بچ کے اللہ سے تعلق خکا اللہ کتاب تک نا اللہ بل نجات رکھے پہلا ما خارا او گردی ات کو جواندے گردی دا ماں جواندے تھڑے گردی گی ہاں چی بیماری ٹکر اخری گی اخری یا بیماری گردی گی اخوئی گی جواندے تھڑے گردی گی فلم ما خر هر کله چې پریوت سلیمان السلام بدن دغه تب تل جن ښکاره کړو جناتو خلکو ته دا خبره لو کانو یعلم الغیب که چېرو دی پوهیدونکي په غیبه باندې که دا علم الغیب وی نو ما لبیسو دی په وخت نو تیر کړه په هزار رسوا کوونکي کې لقد کال صاحب دا دویم دغه ذکر کې خلک چې هغه دغه مقاتل ونه منله نه انجام یې څه شو دا سبا خر سبا داری چت ملکو او دیکھ دیر باغونا سوسو لیکن کدی چی خلاف کرده دی انا انجام داشت لقد کان لی سبا اینا یکن ود پر سبا والا پزارنو دی که مساکنم مسکنم مسک اس بکار مساکن بکارو و چونکه مخطا جمع انا مسکن پا مانا مساکن دیخا یکن ود پر سبا والا پزارنو دی که آیتون دلیل د الله دیول چې ارث الله کوي دا سو جنتان دو طرفه باغ جنتان دو طرفه باغ د خطر د ګسر د لار نه دی پلو چې بته دو باغ ته ولي وي خطر ټول ملک یو باغ او ته ویل مې چې کولو خره منځر مرز ربکم ته خوراک در افسانه او شکر را کوي د الله بلتون طیبه کله ملک دی پاک عرب دی بخون کې مدارک دی کی وای په دې ملک نه مارو نه لړمو نه میګیو نه مچو نه ماشو اداوا دور پاک بلته طیبه چې بهر به اتره راته ځان سره پجامو کې وس پګا یا روګه مګراړه یا کټمر مټر کټمر نو هغه ځای به هغه به مړه شو د پاکوالي دوه ځکه دا ګنده شي دا په ګندګا کې پیدا کی په ګندګا کې د تپرویشم کوي دا به ختم شو داسې باغونه وه چې په لار به سړی ته په سر به ټوکرای کېو داسې یو لس پنځلس منټه سفر به وکړه ټوکرای به ډکه شو دغه نه د میوو نه د لارو باندې میوې وي هر ځای میوې میوې وي او ربون غفور په عرضون دی مخوړه مقاصدونه دغه د الله توحید نه مخوړه د پیغمبر رسالت نه مخوړه د الله کتاب نه خیرات پرېخوړه نو فارسان نه علیمه نو راولېږم په دې باندې سیلاب د بند ابدل نامه هغه کوم چې هغه ملکه بلکیس وکړه کومه هغې چې کوم هغه بندون دغه جوړ کړو ډیمونه هغه وشلېده د هغې د شلېدو څه طریقه وه کله چې دی په خرافاتو کې زیات شو نو الله پاک منګکان راولېږل هغې ته لکه دې ملک کې منګکان زیات شوي والله چې څه دپاره زیات شوي دغه عذاب د دالانو نو هغه هغه ډیم هغه ډیم کې لګیا وو نو خلکو دغه دوه کسانو یو تره ورو دغه دای د یو دغه نوم څه نوم یې ویل اوس او خضرج نو دا اوس یې تره وو خضرج وراره څوک وایي د تره دامن څوک وایي روهاره تر وو الله ته پوره پته نو هغه ورته لګیا شو چې هلکه موږ یې تباه کړې دی ونه منل نو هغې خپلې ځمکې خرڅې کړې دی راغله یثرب ته مدینې ته دلته دېره شو نو دلته به نه بیا دوه قبیلې جوړ شوې غټې اوس او خضرج ځان له قبیلې نو اوس چې وو د دی استادان جګونو بنو قرده مولیانو د خضرج والا بنو نظیر مولیانو د دې خپلو کې جګړې به کېدې او تاسو سور بقره کې هر نور پچاسې چیاسې مو تفصیل کړو د سور بقرې ښه نو دی ورته بیان وکړو خو نه سمې بس دی ته لاړه نو الله پې هغه بند راوستو هر څه ول تباه کړو دا یې بیان کوي فعرضو دی مخ وړو د بیان دا خپرو شو نه هغه شو توحید نه انکار وکړو رسالت نه انکار وکړو د الله کتاب نه منه قیامت نه منه فارسان نه لیمه نو خوشه کوم په دې باندې سیلاب د بند مضبوط هغه شو نو چې دی رښتیا دی چې هغه وي نو دی پیشوګان راوسته هغې مګوله نو پیشوګان هغې سره یارانه شروع شوه یو دا به ګرځېدله نو یڅه طریقه ولاړه نه ده اندی خو ته راووته ده نو بدل نام بدل نام کې دی لابي جنتین هغه دوه طرفه باغ په دوه طرفه باغ باندې جنت نور دوه باغونه دوات یې وکړې نه خواندان د خوراکو بدمزه هغه خوندې نو واستې نو او دغه غز پېژنئ غز یو اونه پخوا هغه په دې خشکو لاکو کېږي اوس ختم نه لاکو کېم وه موږ ته دې ته دوی نر په غاړه د غز ونه وي د سړک باندې به غز ونه وي د غز ونه هېڅله نه وي په کار په د ټانګې دا د غز جوړي د ټانګې د پکې مکې ځکه لکه سپکي او باران هم نه خرابوي نور داسې خاص لرګی نشته وشمن تلنسن قلیل اصلغ نشه څلوغو نیسه شی د جاړوکو لږو نه سیدر دوه قسمه بیره ده یو بیره به هغې ده چې په بره باندې ځي د هغې میوې هم خوږېږي یو غټې مې یو سیدر یا بیره په ځمکه خورېږي هلته موږ جاړه وو د هغې خو میوې چې یو غوړې وړې بل تر تروشي وي هغه څوک نه شي خوړی دا هغه چې کوم ښې میوې وي هغه ته لاړه سیوان شو مالټې شوې انګور شو لاړه ختم شو اگر مختی الله لري که مکه نه اسخه مخه د مکه راوته ای به دا شي ان کول دا لکه چې زه هم دا ستا مور کړی دي ته به ما کپرو په دا چې دین کار کړو ما قاتلونه اوس قاینو قانون د کړه غیله قانون نه نه نه وال نو جازي او دا ستا نور کوم غم کر نه شکر دا دا قانون د الله پاک ته نه شکر وکي نو الله دا ستا ور کوي وجال نه بینم او نور لږ دغه وزارت دا څنګه کلو دی وجالنا بینو بین قران لدی باغنا فی قران ظاهرا اگر دل مونږ په مې دی په مې د کلو واغه کې چې خیر چول مونږ په پاغه کې کلی خکارا خکارا دی مون نه چې روان شي شام ته نو یو کله بل چې وته بل به تخکار شو ته بل نه چې بل ته بل بخار یا ټول ملک آباد دا شانته نه پکې مسافر نه چا شوکا کولی شي لکه کله یو آواز یو بل اورېدی شه او نه پکې اوږه پاتې کېږي یو کله بل او ټول ملک باغ باغ وو الله پدا مهربان کړو. شیخ القرآن وی زمونږ یادو کې د جنگل چې وتلې نم تر په مینځ کې یو څو کورونه په دې دغه کې به وو لاره کې یو کل راځي جلسه ده کم راځي توډیری کې کلي کورونه څلک روډ پکړن دوس دا روډ خالی وو شوکې به کې سمې زیاتې د لاور کې ډیپونه مخکې دا ټول اشاړې وې په دې امبار ته پورې اسپنو امبار نه بعد بیا په بیا سنو شیخ وی یو شپه را روان شوم ټانګې خو په ما باندې وې باران شروع شو نو زه روان شوم باران وو د شپې نو چې راځم اوس ما ته پته نه لري چې مغرب ته روان یم که مشرق ته په توک روان یم وایي ما دا چې که په مشرق به مغرب روان یم که سیند ته ورم بیا به واپس راشم د شپې وایي داسې چې داسې دی دغه لراسه مړکه یو خاله ونې خونې خونې پر ور باندې داسې خاصه امبار خو چې راغلم نو دغه ځای کې اسمان پرکو که ما پکې خپل حجره صحیح کړه د پنج پیر ما حجره ما چې روان خوښي خو زه دوره به دغه هغه چې بیا کړه کول دا دغه سینه هغې باران خراب کړه خو تیزه خو به تیز راته شیخ القرآن رحمت دا تقریبا څه پنځلس شپاړس میله مزل وه د دې نه هم زیاته دا به هغه ماسخوتن چې موږ به خلک به اوده شن راول چې خلک راباندې خوشحاله نه شي تنګې به بندې کړي ظالمانو دیرش روپۍ که پنځوس روپۍ پنځوس روپۍ جرمانه وه که دی چا څه ورکوه شیخ وی یو ټانګه ولاړ وه زه ورته وختم چې ټانګه وروسته وکړه ما ته یې مولانا صاحب خفه کېږم خو غریب پنځوس روپۍ راته نشته که کوش شي که ته ما سره چا ولي پنځوس روپۍ به څوک ورکوي ما سره نشته وایي زه کوش شم وایي چې زه کوش شم وایي دې دوه کسان راغلي هندو پلار یې او ځي وایي نیکه ځي وي او وایي څوره به اخلي وایي څلوره نه د دواړو نه تا نه ما دوه روپۍ راغلي نه ما کنه ما ولي ته مه ځه که تله سره به پنځوس روپۍ جرمانه نو شیخ رحمت الله به ده د شپې راته په سپیډ کې ګنټې نیمه ګنټه کې ویله لاروال تقریبا چې راغلم په خپل کور بې وخت تېر کړه ګنټه دوه او شربان سره به ووته نو بیا به ځان ته راتو چې ما څوک وینې نو خلک وایي دا ته څنګه چېرته ځي ته ما راځي څنګه سمالې شیخ رحم هغه چې ځان نه ښکاره کوه چې په ما تکلیف دی سره دې مسله کې به ځان ښکاره کړه چې په ما تکلیف دی دې کې به ښه تکلیفونه به ټیک ټیک ټیک ټاک یې مړه بالکل ټیک وه چې د هغې ړو چې په دې لکه عمران ته وګوره کنه نر سړی دی زه ګوره دا ته بیا هم وګوره زه ګوره پاټه کې نه ګوره نوټ کوي خو زما خوښ دی سړی په څه به په نرتوبه زما په نرتوب خوښ دی هغه چې رتیا ویلې چې بیمار دا نور دی نو د چا هغه پلیټونه وګرځېږي او څوک درنګ لمري اوس نن نه جوړه کېږي د ظالم بچي ټوله او چې کله جیل ته وګرځې یو نه جوړ شي دی نه نه جوړه شه نه پریاد وکړه چې چې ما وباسئ د نر سړي دا طریقه ده نر به دشمن ته خاندي دې غر ته پرې خندا بر قسم دی دی مړ شو دی ته دی د ټولو بیماری و لګي ځانه چې دا څنګه سړی دی چې موږ او دې تکلیف کې هغه دی خو دی خو دا خو دی خو نیازبین هم ډېر څلور خویندو ورور او دا خو نوابان دی خپل علاقې دی خو ډېر عیشۍ کړې وي په خوراک او په کپړو په هر څه باندې او دې راته چې راته دوه ځان غریب کړو ما یو کیسه کاته د دې نهرو دا نهرو پلار چې دا ډېر هغه هم ډېر زیات مالدار د نهرو پلار نهرو نه انسانه بادشاه دی چې سیاست ته راوځ نه هغه ته دې ته به نه راوځي د ده چې کوم خپل ځان له کټ وغه بل شانتې وو د کپړې بل شانتې وې پلار کروړپتي رپتي وو په هغه وخت کې دا جوارنۍ نه وو هغه ته بل ته نیرو نو خیر چې دی منه نه شو نو هغه داسې وکړه نو نوکران ته یې دله کوټه بدله کوي د ایسي ایسي خو هغه نه وي او د کټ وله بدل کوي خراب کوي او جامې ورته دا عامې جامې ورته ځوړنې دغې ته پتونه مزونه ته لرې کړه دې چېرې دا ولې او ته راشه وایي ته خو ما بچ کولې خو تا ته خبر کوم دا ته چې کوم لنډ دې واغست که نه دا لنډ تکلیفونه دی دا ستا د جامو سره دا خو دا کار نه کوي چې ته پایا شو دې ته به غاړه کړې لوګې تندې به ته چې ما تا ته مه کو دا ستا کار نه ته خو به نام کې لوی شوې خو که ته خامخا کې نو بیا به ته اوچه ډوډۍ وخورې ښه نه بیا به دا ډوډۍ دم د کور دا نه خورې ځکه سبا به تا باندې مصیبت را جیل کې بیا به جاړې خلکو ته نو چې لیډر جاړې هغه ته لیډر دی پوه شوې په خبره نیرو هندو دی خو هندوانو کې نران نران خلک شته اوس هم شته په کې اوس په بلاخه خلک شته په هندوانو کې چې پاکستان سره مینه ده ای په دې خفه چې دا ولې جدا شي زموږ نه دی دا ولې جدا شي موږ خپله اوس خفه چې ولې جدا شو کم از کم د سړیتوب ژوند خو به وکړه انداز موږ په چا په چا کې ګیر شو ظالمانو کې ګیر شو که پوج دی او که دا نور ټول یو شانتې خلک دی ظلمونه کوي د یو بل نه سوا ظالمان دی الله دې دی موږ خلاص کړي ټوله خدای په دې ملک ښه خلک راولي بهرحال نو هغه تاسو د هغې هلته کې هلته کې ته دغه اخلي لین کرزر اخلي په یو کرور روپۍ ته دلته هغه تا ته په پنځه شپږ کروڑ نه ملاوېږي هلته هغه په چا ساټ لاک باندې ملاوېږي هغه په خپل چې کوم ګاډي جوړوي هغه د جاپان د ګاډو سره مقابله کوي هلته هر یو شی ارزان دی اوس هم ارزان دی هر یو شی ولې نو نیرو هغه ورته وایي پلاره چې جامې به دا لرې کوي نرو پاکه باندې عمل کړو تر اخره پورې هغه دکه دوتي به چول لنګ هغه خو عرب پتو دا چې عمرانو دا تاریخ کتلې غالبان نو دوم هغه دړې مړې چې لاګې دا خو ډېر آیا شو په کپړو کې نور آیا شي د نه کړنه ملګري دوی چې نه شراب څښي نه زنا کړی دا هندوانو وایي ټول په ده ګوا دي خو لیکن کپړې خو به ښې ښې غوستوي که نه شو شاید ډېره بوټان خولي سپلای د چارتري سپلای اچولي دغه جامې شلېدلې چولي ولې او هغه په دې تمه دي چې دی د موږ ته وژاړي هغه ورته خاندي هغه ورته خاندي دی په دې باندې تباه کېږي مطلب دا دی که نه چې لیډنګ کوې نو بیا به کلک وت تکلیفونه به راځي هلته به ځان نه ښکاره کړې ته پرم نو وجالنا بینهما نو شیخ رحمت الله پرم وایي شیخ رحمت الله علیه هغه هم لیډر و یو لیډر یو سیاسي وي لیډنګ چې کوي د بل خیر لټه نه کې تکلیفونه ډېر زیات دي هی خوشحالۍ نشته نو شیخ رحمت الله علیه به ځان باندې خو خلک نه خبرو دا به نه چې زه تنګ شوم ځکه دی به خوشحاله زه مخالفین د شپې به راته نو دلته هم دا ما شیخ وایي چې اوس دا ملک زموږ آباد شوی دی خدای دې خیر وکړي چې دغې ملک هم آباد و دغه شان تباه شه بیا خلک د الله کتاب لرې شو دلته هم خلک لرې دی ملک ډېر آباد شوی دی ښه خوشحالۍ دي خوراکونه دي څه دي څه دي وجالنا بینهما او ګرځوم خو مینځ دی که په مینځ د کلو هغه کې چې بارکنه پیا چې خیره چلو موږ په هغې کې یعنی شام قرآن زارت کلي ښکاره ښکار دی یو کلي نه چې وتې بل به راښکاره شه وقدرنا پی فیا سیر او اندازه کړو موږ په دې کې سفر قدمونه معلوم چې څو قدم ادا کړی دی څو قدم هغه دی چې قدمونه معلوم سړي مزل نو هغه مزل اسان او چې بت پته لګي د مزل ګور چې سړی یو ځای ته نه وي ځای ته معلوم نه نو ګنټه کې برسې واپس را په نیمه ګټه ګوره دا تا تجربه کړې ده ځکه دا معلوم شي که نه نو سفر په کې اسانو او ویلي مو چې سیرو ګردی په دې کې د شپې او امن کې ځکه ډاکوانو کلي یو ځای نو په قال ویلي ربنا باد بین اسپارینا وایي دی ورب څنګه لرې وار راولې په مینځه سفرونو زموږ کې یا یې په خولې ووایي چې بای زه روک شه مړه لرې شي زموږ سفر یا دا چې په عمل سره ویې چې خدای موږ تباه کړي لکه لږ زموږ مسلمانان په خپل عمل سره وایي چې الله موږ تبا کړي د خدای د کتاب خلاف کوي دا میاشت د قرآن دیل نه راځي شرکیات کوي کفریات کوي ظلمونه کوي نو په خولې نه وایي چې موږ تبا کړه خو د دې عمل د دې چې وایي الله ما تبا کړه چې د بل مال ته چل جوړ کړی دی ظلم کوي نو دا زه مطلب دا چې الله ته دې یو قسم وي په خپل عمل سره وایي چې الله ما تبا کړه نو دا شان یا په خولې باندې وي یا عمل د هغې د دې چې ما تبا کړه وقالوا يا ربنا يا ربنا بعد بين اسبارنا لري ورا لري پمن پمن سفرون زمان کې وظلموا ان ځان ته غوړي خپل ځان نو سره نو می ګردولې احاديث تاریخ د زمانه بس تر یمن کې دا یمن کې نور پکې سنشته و ما دغنا او تاسو نه کړې پوره تاسو نه سکول کوم ځای ته لکه د افغانستان دلته کې یمن یې وینه که سعودیا کې که په کویت کې که په انګلند ارځه خپل ملک په خپل ملک خخ یعنی کامیاب خلک په خپل ملکی دا چې تاسو نه دا څه خلک زموږ پښتانه ټول تاسو نه سي څوک په انګلینډ یا او یو کرو روپۍ ورکړه انګلینډ ته غلامي هم قبلی په پیسو یې قبلی دا ولې دا الله کتاب نه ځان لرې کړی ان فی ذلک لآیات یقینا په دې واقعه کې خامخا دلایل دي پردار او کلک تابعدار د الله کلکه تابعدار وګوره ته چې چا خلاف کړی څه انجام شو ولقد صدق علیهم ابلیس ظنه یقینا

انما اذل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. مقصد سور سبا نفی شفاعت قہری فعجز شرفا اور آربا دا ثابت جبل تو خلاصول نشی کولے اپنے بانے سلور اچت مخلوقات اور عجزی بیانے چا بادشاہان دی پیغمبران دی اولیاء دی فرشتی دی سورت پینزوی سو کی تقسیم دے والے پی عیسیٰ نہ حیاتوں میں پائے کہ تمہید ہو اب یعنی پر تمہید کے مقاصد اربع بیان کرا گا سلور دو ایمان اصول بیاد آر نور دس نہ تر آر نور اکیس پورے پدے کے دو واقعی بیان کرے چچا ادائے تنویر کے پاروں بھائی سا چچا مقاصد ام انل داغ انجام سے اے اللہ مخلوقات صاحب کرا کہ داؤد علیہ السلام نہ سلیمان السلام اور چا چونم انل سبا والا پیوان اللہ باد رنگ کرے وہ تو دے رہا نا درم ایسے درم باب دے دا بوزی تر آر نور تیس پورے پدے کے نہ حیاتوں دی دیکھ دا اول سے کم دے دا دکر کئی چاہتی چرمت کے آتو آج دی ما خلاصا انہوں کو پسلور طریقوں بان رد کے دائی جس ثابت ہے خپل عجز دی اللہ تھا ہوں قول دو اللہ دین زامتم من دون اللہ ورہ مت کئی آکسان چاہتا سوی گمان کئی بیدالنا چاہتا مت دا تا گنج بخش دا غوصول ازام دے ٹک پٹک دے لام لکو ہمیں اس خاردار رہتے ہیں نا واقدار نہیں رہتا شرامات کوئی تو مقدار تو زاری پاس مانو کے مالکان دی یو ولا پی الارن پس مگن مکی سیسا نشت مالک نہیں دی او دعا وما لهم فی ما من شرک نشت دی اولیاء اللہ لہم را یا لہم نیا بوتان نیا دی نشت دی اولیاء اللہ فی ہما پی اسمکاس مانو کے سب رخا اللہ برخا نور فی دعا او درے وما لهم من ہم انزاری نشت اللہ دینا سوک امدادی امداد نے کھڑا اللہ سا ادرے مولا تن پو شپا تو افائدہ نہیں شور کو لے سفارت چاہ اللہ سا مگر آ چار چیز جذب کیا تھا اللہ ادا جذب قیامت کی سلور طریقوں بان رہا دکھ ادا عقیدہ تو ماں خلاص ہی کا نا نو ہی ماں مالکان دی دیکھا جی مالک ہی نہ شے کو لے سی مالکان دو عیسہ دار میں دی درم امدادیان میں نہیں دی تو سنگ تھا اخلاص کی اثر مال اختیار نے اور کھڑے حتیٰ شپارت ونی شکولے تردی پوری دا پوزیان قلوب ما تفضیع ویلے کی گی لکھ تمریز مرض زائل کل لرکول نب تفضیع مانا یر لرکول حتی ادا پوزیان حتی کل چل رکریشی یر دا ضرورن دینا انو قالو بای دی یا بلتا ما دا قال ربکو ما سوی سافت رب پرختی بیابل نوی خبر بنی شکولے نو بیا وای الله سوی نور پرسی وای الحق الله اجازه کړه سفارش مدارک معنی کې هو الاذن بالشفاء خبر نه تو ما بابا خلا دي خبر به نشو کول بابا دي هو العلی الکبیر ادا لو چت مرتبه ول لوی شان واره قل ما جرد کو مې سما دلیل عقلیل زامی او ترا عجیب کلام کوي قل ما دیات خخو غره ګران دلګا دویم جز ادایات و سو خوراک در غذات برنا لاند برنا باران سو کرای الله از مکه زرغونی سو کای ندی بغلی شی نقول الله دخ ویل نشی چې الله هو یقبنلی ویل نشی نقول الله و الله و ان ویاکم لا لا ودن دی تو کلام د قسم د مجارات الحسم نه چې مقابل اغت روانه خبر و تخپل تخپل دلائل پہ بیانے بیانے بیانے پیغمبر رس کے آخر خدا سے اس وہ آیا تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے خدا نے جو ٹھیک ہے مگر تو دلیل نہیں تھے ان بعد دا غیر تو تبیا ہوا چیز ٹھیک ہے کہ تو گمراہ ہے کہ دا گورا و انا ویاکم یا یقینا منگا یا تا سو پود پیدا تو یا گمراہ کر کیو دوڑ کو کہ دین نہیں پیدا تھی نا دوڑ گمراہ ہو یا بمن گمراہ یا تو ہوا نو تو خطا مجھ مالکان نے دی چی چرامات کے عیسیٰ دار نے دی معاون نے دی اللہ اختیار نہ کرے تا ته پیسې دلیل تا دلیل نیسه نو یا به زه ټیک یا ته څو حکم ټیک دی دا خو نه شه زه ټیک یم تا ته نه تو ته بیا وایه چې بس خو مونږ ټیک یو ته ګمراه یې کنه بے ایمانه وإن لها لودا وإياكم لپید ولا بس گمراہ ہے کہ قل لا تسألون و تا تا پوز بنی شی کول داغه چې موږ جرم کړستا په خیال ته تا اولیا نه منی کنه تا په خیال دا جرم دی نو که تا دې جرم ته پوز نه کی ولا نو سلام ما تعملون موږ نه په پوز نه شی کول چې داغه تاسو کوي زمونږ کار دی بیان کول کته یې مانی تعالی خیر دی کول نه مانی تعالی نقصان دی موږ له نقصان نشته خانه قل یجمع بینا بل سرکا د تبلیغ و جمع کول به کې په منځونګه کې رب زمونږه ما ته به زبر ګوای کوم چې الله ما ته بیان د قران کړو دی دی ته نه منه نو ته به بیا سو وایې ته ویلې چې ما دناتو ما ته نو سو ما ته بینا بل حق بیا په تل وکي الله په منځونګه پورا پورا رنگ چې کوم حق د قران د بیانونګ لا ویرا کې او تا چې کوم خلاف کړ دا غیر صدا او تاسو ملال شي او هو الفتاح العلیم د الله دی لوی په څلې کوم کړي الفتاح العلیم په ذات او زجر مشرکین ته قل ارونی الذین و اخبرونی یعنی اخبرونی خبر راکې ما دا کسان حقتون بي چې تاسو یاد کړي دی الله سره په صفاتو کې شرک ایست داران ته د داتا گنج وش غوث العظم وتوای ټک پټک وتوای حاضر نظر نو ما وا خبر را کې ما دا کسان چې تاسو یاد کړي الله سره ایست داران در بر خواندای کله اچر نه ایست داران نه بل هو الله العزیز الحکیم بلکې دا الله عمد الله العزیز غالب حکمت والا اس بات رسال امارت اللہ کے اللہ کا فتح لینات بشرون دیرا منگنی لے گر تم گر رب دفار ٹولو خلقو پیغمبر یر دیر رکن کے منون کو تھا ایر رکن کے نمان کو تھا لیکن دیات خلقو نہ پی گی اوائی زجر بین کار قیامت اوائی منکر کلبی دوادر قیامت کچری تاثریش دی قل لکم می عادی آمین و تاثر یو لو دے درو دے چلا تاثرون آنو ساعتن روستو بند نشیتا داغن یو گڑا ہے اندو مکه شئی دو باب خاتون دیدن درین بابا دا درین باب بودی تر آیت نمبر 40 پوری پا دی که در صورت آقا زجر منکرین تا قرآن در قرآن تا ابیا جهنم که مقارب پیران و مریران داغی بیان دی وقال الذين كفروا ويقضان انكار مقاتل ضربنا توحيدنا رسالتنا الله كتابنا اخرتنا وای لن نؤمن بهذا القران چری مگیم تس ایمان نر پد لن نؤمن القران نو قران خو منی خدا قران د پنچرو قران نو من ولی بدی کی ذ اولیاء او اجزیدا نو مخلوق اجز ده انور او دی عیسا یو سر لگی مشرکان سر لگی دما کی بیغه مکڑی دی دا قران نو من بس ولا بالذي اني مان رپا کتابن بون وار چې مکه دې نه کدا مصرف کی غن منو ولو ترى الظالمون كثرين تو کل ظالم ظالم چاته دا غزا شو کو دا قران نه منو او كثرين تو کل ظالمان مو کو پون او در دي شي پن در دي باندې په قیامت کې یا جو بعد لا بعد القول واپس کوي بعد مریدان بعد پیران ته خبره مریدان چې دنیا کې په یو روانه ځان قربانو هلته به دی جنګونه وګورې وای به مریدان هغه کسان یقول الذین استضعفوا اوبه یا کسان چې کمزوري شوي مریدان به للذین استکبروا هغه کسان ته چې یو معتبر پیران ته به وایي لولا انتم لکنا مؤمنین که چېرې تاسو نه وي نو موږ به ایماندار موږ به قرآن ته ناست موږ به مکیل ټیک د جنت کې ورغلو بدبختو نو قال الذین استکبروا اوبه یا کسان چې یو معتبر پیران استادانې للذین استضعفوا اوبو یا کسان ته چې کمزوري شوي مریدان شاګردان ته وایي انحنو صددناکم ان هدا موږ بند کړو د قرآن نه پهځان چې راغله تاسه قرآن موږ سره پړي چورو موږ تړلي وایي نه نه بلکنتم بلکې تاسو مجرم بے ایمان ای خپله نو هغې به ورته جواب دغسې ورکوي وقال الذین استضعفوا اوبو یا کسان چې کمزور شي مریدان وایي للذین استکبروا کسان ته چې ځان یې غټ بل مکر لیل امی بل کنتم ته وایي نه موږ دا نوی تاسو موږ پړي تړلي وایي او بل مکر لیل بلکې تدبیر د شپې او د ورځې ستاسو راپسې هر وخت ولې دا پنجپیریان دی ته مه کینه دی اولیانه دی دا نه مه دی هغه نه مه د ګلبار والې دی مه منه ستا تدبیر وو موږ نه وای چې په پړو پټ تړلو خو تا د بې ایمانۍ وایي ستا د الله سره موږ د قرآن لرې شو اتامرونه کل تاسو به حکم کوو موږ ته نکفر بالله چې انکار وکړو په یووالي د الله باندې ونجلو انتحار او ګرځو الله الله د برک خاوندانه په مثل د الله په صفات مشکل کو دا تاغوس تا به رسوي په دې دې موږ موږ دانه چې تا موږ تړلي وو خو موږ دې بې دوکه کړو بې ایمانه واسر بیا به وایي پټه به وکړي پټه به پیمانه پیمانی دواړه سره لمر غضب کله چې وینا دا او وګرځو موږ توکونه په تټونو دا کسانو کې چې انکار کړو د مقاصدونه هل یوځونه سدا نه نشي ورکول دا شانتي مګر هغه هل یوځونه دې سدا نشي ورکول مګر دا چودی کوونکي امر تل نه پی قرن بیا د جرمن کړ د رسالت انا لګل موږ په یو کلی کې یو یارون کې الا قال مترفو اگر ویل دی ام معتبر دی مالدار دی ان بمارسل تم بی کافرون بشکم پاگوان چطر تاثلی کردی شوی پاگی انکار نمان دا مسئلہ توحید و قارو بی نحن اکثر معلوم اولادا منگ زیادتو پا معلوم پا اولاد که منگ دا لاخ پلیو دا اللہ دوستان مولی دا مال اولاد استرا کرن و ما نحن بمار دا بین انیو منگ صداوار منگ صدا چرسا منگ دا اللہ دوستانیو مالدار کریو بچانیو وزیرانیو دیشی اکثر خلق تباہ کرن که موږ د الله دشمنانو موږ له بیماره موږ به بچه هم وزیرانو قل جواب ته ګوره قل ان ربي یبسط الرزق لمن یشاء ویقن ربما پراخی مال چارې چې خوښوي او تنګۍ چارې چې خوښوي لیکن زیاد د خلکو نه پوهېږي هغه وایي که دا زیات مال ګرځي د دوستۍ نه ښه ده لږ مال ګرځي د الله دشمنان موږ نه ښه داسې نه ده و ما اموالکم نه دي مالونه ستاسو نه اولاد ستاسو په هغه طریقه چې نږدې وږي تاسو موږ ستا په درجه ستا دا اولاد ستا تو باید پاره ستا دا مال الله ته به نږدې کېږي نه الا مگر مالونه د هغه چا چې ایمان راوړ عمل کړی نیک دا د قربت د پار سبب دی چې عمل کوي نیک او ایمان والی مقاصد منلي او بل ته بیانوي نو په اولایک لهم جزا دوپې دا کسان د دې پر بدله دوی چنده په دغه چې دی کړي دي وهم فی پیر غربات امنون ادی وی په بالا خانو کې په امن کې بچ دبر څوک خبر کوي راشور په دې په لکه برچا سبق جوړ کړي شروع کړي بوده په دل څه کې دخ دی ها په لکه شما دبر هغه موږ ته درس شروع خبره ولدین سانه پیاتنا زجر منکر قرآن ته آکسان چې کوشش کوي څنګه پات دوی مهاجرین د فرض کمزوري کولو قران بندول غواړي اولایک په لاده محضرونه دا کسان په ځای کې به حد شي ادبر جواب قل ان رب چې موږ مالدار ویل جواب کوي قل ان رب و یقین رب ما یبسط رزق پراخه مال چاله جو خاصی د خپل بندگانو تنگي چاله جو خاصی و ما انت و ما انت پختو منشي ا چې خرکی تاسو چې د الله په درزا په وهو يخلفه وهو نو داخل شي مال يخلفه رابولي د منفق لره نور مال دا د الله قانون دی لګو لګو ډیر به الله درکي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه ولو ذهب لمن يشاء ولو اتى عليم سوره بقره كثير شو عندنا وردو سو اکاسر غالبان یو دان یو روپا جول دا یو پوس یو پوس وار دا یو پ لز در په شل در الله به در کیلا نو دا زم وای و ما پختو من شي ا چې خرکی تاسو شي په هوا نو دک خرچ شه وشه دغه انفاق یخلفه رستو بر حوالی دی منفق لر چې خرچ کړي نورمال یو معنا یادویم په هوا نو دا خرچ شوی مال یخلفه رستو بر حوالی لر ثواب الله بل ثوابن یا بل معنا په هوا نو دغه خرچ شوی مال یخلفه پاتې به کوي دله نامو نشان الله به عزتمند کوي خلق بولا دعاگان کئی خلق بولا عزتونا کئی داد کی گی بیا تری معنی مو کرے و هو خیر را دیگی ان دا اللہ غرد رزق ور کلکونا دے اس سال دورا میں عیسیٰ شروع شا پینزم باب شروع شا پدی که زجر بی شرک دیا او په ایجاد ملائکو سره انبی صفات قهری زجر پر انکار د قرآن دی او طریقې تبلیغ بیانوي. ویا مخشورم یاد کړه چې پورته به دی الله جمیع ټول ټول لرا نو بیا سوم یقول بیا به الله ملائکو ته اها اولای ادا کسان دی یاکم کانو یعبدون چې خاص تاسو عبادت کوون کی اندې ته تاسو ویلو دی چې تاسو رحمت کوئ پر یا جبریل به وي یا میخائیل به وي یا عزرائیل به وي تاسو ته ویلو. دا طریقه مخکې هم تیره شوه لکه سورت پورخان اساتره نمبر موږ دا مسله تړلې شوې زما خدای خدای بګه سوال مې کړه دیره نشي منځ کې دا لوی غم دوس آیت نمبر 17-18 ویم ماشورم یاد کړه چې پورته به کېدی له الله ټول هغه چې دی بې باد کو بې د الله نه نو بوی الله انتم اصلتم بعد تاسو ګمراه کړو زما بندګا هاولا چې دا دي اولیا ته وایي یا دی ګمراه دی د الله د کتاب دی تا ته ولې دی قرآن لمده تا ته ولې شرک کوه نو قالو بوی اولیا سبحانک پاکی د تعالی اکه خبردار جنات فرښتې به همدا وایي پاکی د تعالی الله دا خبر مونږ څنګه به داسې خبر وکړو ما کانه بغیلنه نه دي ملازم ګله چې مونږ ونیسو بېستانه مددګار الله مونږ تا ته چغې ول چې یا الله یا الله یا الله مونږ به دی ته چې مونږ ته چې یا بابا یا بابا یا الله داسې مونږ نه دي ویلي دا همدلته وګوره یوم یسترم جمیعا یاد کړه چې غونډ به کېدی له الله ټول نو بیا به وایي ملائکو ته اهاولای ادا کړه یا کوم چې ستاسو هو عبادت کوم کې ستاسو په وینو تاسو ته ویلو نو قالو به پر سبحانه کا آ خبر دا ویلی پاکی تعالی الله مونږ به څنګه داسې وو ته زمونږ وایو خو ته وي انت ولیونه څنګه مددګار وي ته بېر دی نه نو دا به مونږ څنګه وایو الله بلکانو بلکې ودی چې با چې اطاعت کو د جناتو زیاد په دې جناتو باندې ایمان راوړونکي څه مطلب شه عجیبه کلام کو فرښتو انکار یې مونږ کو جواب یې په عجیبه طریقه باندې کو چې الله دې کې عبادت مونږ کړی ده مونږ نه دي ویلو ها دی د جناتو خبرې جناتو څه کړي جوته چې یار یا جبریل یا میکائیل دا آواز وکړه الله مونږ هغه ورته ویل د جناتو عبادت یې کړی مونږ نه دي ویلي الله هرڅه زیاد په دې جناتو پر شیطانانو باندې یقین کوونکي پلیوم الله هم له کوش نه پیسې پاتې کاري پدن واکدار نه دي باز ستاسو دپاره د باز د فائدې را تورې او نه نقصان ده په کولو ته خو ما به خلاصوي ونقول للذین ذوقوا او بس کوم مشرکان ته اوس عذاب دور هغه چې وایي تاسو په دې تکذیب کوونکو ته خو نه منه که نه اوس زجر من کار قرآن دیا وضاحت لارم آیاتونه بینات او کله چې لوستلی شي په مشرکانو باندې منکرینو د مقاصدو باندې زمونږ دلال واضح ده توحید نو وایي دی ما دا رجل نه دا ولې نور خوشته ما دا نه دا محمد اسلام یا نه دا د توحید نه دا قرآن الا ابکن مگر دروغ مبترن دانه جوړ شوي وقال الذين كفروا او یا کسان چې انکار کړی د مقاصد وایي للحق قرآن ته لما جام کل ترا دی ته قرآن وایي ان هذا الا سحر مبین نه دي دا نه دا قرآن مگر جادو ښکاره ښکار جادو دی وایي سر نه کینولي خو دی ته نه شي خو جادوی فکر دا جادو نه دی بھائی دا د قرآن هغه کمال دی دا تاسو د اردو کتاب پڑھاوه ته یو گھنٹې نه زیات ایسار دا کسان دا نه زما سر داخل دي د کالج نه به وباسم نو لس ورکوم چې کدی ته بس ورکوم نه دا ټول د الله د کتاب دی د الله کتاب راګیر کړی دی د الله کتاب کې دا کمال دی نه تلی نشته چې د چا پړه د الله کتاب مینه راشي ته بیا وتې نشي تلیتې نشي خو بس دغه دعا کوي چې الله له پړه کې د خدای خپل کتاب مینه واچوي او الله هم پرې پوهوي کې دا سوال کوي تاسو نو بیا تماشه وکړئ د کتاب کمالات به وګورئ بیا به چېرې خفه نه شي چېرې به پریشان شي امید ټول غریب به خوشحاله وي بیمار به خوشحاله مال به سنی خوشحاله وي بچی به دې په تکلیف کې خوشحاله وي خفه به نه ته به په تکلیف کې دا د قرآن او که دغه شان هر څه به ډېر وي پریشان به وي هر څه پریشان به وي دا قرآن سړي خوشحاله ورکوي په تکلیفو پینو تکلیفو کې وخښاله وایدات علیماتنا بینات کر چلو سچ په دې باندې څنګه اتنه وادي هو اته توحید نو وای دی ما ذا اله رجلن نه دا موږ سره لري وړ دي چې وړی تا دا غنا چې باد به کوم مشران د مشران دندرو نه وي او قالو وای دی ما ذا لب کو نه نه دا بیان ده مگر درو مبتلا نه جوړ شوی او قال خبرو او یا کسان چې انکار کړی مقاصد لیل خاکی وای قران ته کل چرا دیتا ان هذا لا سحر نه دا مگر جادو کارا اما ته نام من کتاب نه نه ورکه موږ دې منکر ته من کتاب یو کتاب چې لولي دې کله چې دې دا کما کیدا دا نو ما دا کتاب نه ورکه دا ځان دې دا کې دې جوړ کې بعد دا تا څنګه په خو سره دم دې امرتل نه و امرتل نه لې قبل کم نذیر ان لګل موږ دې تا مخه سان تو پیغمبر دې دا کیدا دې چا خیله الا نه مو ته کتاب کې ویری دې یک بل داتا یا غسول ازم شته نمی تا پیغمبر بل را لگرستانه دا دی چانه جورا کرده که دا و قذب الذین من قبلی ما الزامی جوابم و قذب الذین من قبلی ما اتقدیب کرو دا حق دا توحید دا کتاب دا اللہ آقصان چه مخید اینه و اما بلغو می اشار ما تینا ادهی نیر تیلی لسمی سی تا داغا چه ما ورکرو اقا مخید نولا آدیان سمودیان وغیره و قذب رسولی ای تقدیب کو دا استادو د خدای کتاب بیان دې ځان لګه نو الله تبارک و پکې په کان نکیر نو تو وګوره څنګه زمګه زما عذاب نکیری یا انکار دې انکار د الله کتاب نه څنګه انجام څه شو او طریقه تبلیغ الزامی طریقه قل انما اعدکم بواحده و یقن نسیتکم تاسو په یو بیوایم به کلمه واحده په یو خبره باندې هغه دار چې ان تقوم لله ودریګې د خاد پاردا الله کدو دو ایک یواد یی کخدا دشته دوڑ ود دی بار ودریګې کی یواد یواد ودری خدا نشته ثم تطبق کرو بیا سوچ گئی زما بارخه چې ما به صاحب به ثواب کوم انجینا نشه په ملګر صاحب لیوان تو سوچ کا دا لیوانه قران چې بنده لیوانه تا ته لیوانه سوچ گئی ان ولا نذر لکما نذر بیان کوم که قران مگر ور کوم که ستاده فارا مخک د عذاب سره نه تا بچ کول غواړي عذاب نه بل بل سرګه تبلیغ الکه مال بس وکي کو نه منی مال تاوان نشه کنه را دی مال تاوان دی تاوان خو مال چې ما په مزدوره باندې داخله چې خلک لږ شهر ما مزدوري کما شو مغه مزدوري نه غواړم قل وا پیغمبره ما تعال کو مې اجر هغه چې غوښته می ته نو مزدوري په قران باندې هغه ساتو شه وا کمال تراکه ځان ته دا اخر مثلا کول شي چې کمال تراکه جیب کې کړه اچھا بولتا لاس نہیں بولتا ہے تصا پلار مثلا نشی کو لاٹو کی دی وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر وہ پتوا نو کرے پتوا دا تو پتوا دے کر دو پتوی کم کنا دو مبتی نہیں مطلب پتوی کم دا پتوی دی دا اللہ دا کتاب نہ پتوی دی صاحب تا پتوی دا زان دا گفرا زان نہ پتوی کے پلان کی ور انگلی دا تو قران نہ تا کم دا پتوی دا پتوا ستا پلار نشی مستا پتوا دا دوست اخوا دی خوا کما ستاب فتوی مفتی پوه چې څوک پیسې نه غواړي دا فتوی مضبوط چانېږي نه د بل نه غواړي هغه په ما ستا فتوا نه چې ته یو سل در په ما فتوی وکړه چې د دان وایي یو سل ده وکړي دا او ته چربانو کمه دا په ټول دنیا کې چلي زموږ ملګري په زر په لکونو درسونه زموږ سره او ټول دنیا کې مشهور خو بیا به نوم اوس خو نوم نه اخلم بیا به نوم نه اخلم بیا به ته پته ولګي په ارام کې نه بس کل ما تعالت کو من اجر کنو می لو غس بیا د پته په انګلند کې ملګری دی په امریکا ټول برابر کې دی پاکستان دا د خارج ته چې دنګ ملګری په کې نه درته زما په یو درته پینځه پینځه شپږ سو کدان دا ټول مدرسین د قران نو دا د به وکړي پته وته لګي زمنګ دا نت چې دا بل شانتی ده کل ما تعالت کو من اجر ما وا اغه چې غوښته می تازه ما دوری په قران باندې په اول کوم استاد شو والا دان ته جیب کې کیرا دا نر سړي خبر کمال سره کې جیب کې کیرا چې بل ته تما کې ستا پلار نه خبر نشي کوله داغه په طبیعت به چلےږي او چې کل ته اجر نه واړن ته بیا د قران ترجمه صحیح کول شي ته صحیح ترجمه ته چې قران باندې ستا پلار کوی شو کړه ته ته دغه شاګرد هغه چې کوم معنی کړ دغه شانو کړه هغه چې کوم ردونه کړه شان توکه ولې ته نشي کو ته بل نه پیسې غواړي شیخ پیسې نه غوښتي چې ځکه هغه دا خبرې کولې. کوم چې پیسې غواړي هغه نشي کول دا خبرې. اجرتي سړی کله هغه غیرت چرته وي. قل ما سألتکم من اجر نه و هغه چې غوښتم تاسو مزدوري فولکم هغه ستاسو شو. ان اجر الله علی الله نه د مزدوري مګر زما الله راړه عند الله نه وي. گویا که زما مزدوري الله په ځان فرض کړې ده. نور څه کې ده مولوی صاحب ستا مزدوري ته قرآن بیانو ستا مزدوري الله په ځان فرض کړې ته ول د بل نه غواړې د بل به سور پیسي وهو علی کل شیء شهید او دا الله پر رضو باندې گواه دی. قل ان ربی یکذب بالحق و یقین رب ما اولی په حق اولی حق په باطل باندې یکذب باطل بالحق اولی باطل په حق قرآن دی د قرآن غشی پر ورخوشی کی الله دا کسان پیدا کی د خپل کتاب علم ولور کی کم چې باطل پر دین پروشی یا مشرکان یا بلتیانی د قرآن د غشی پر شروع شي بل راضی فاد ما هو نو هلاکی باطل لکه صورت انبیاء ګورا دم اوی د سر ماتول سر ولا مات کی اواز هغه باطل ختم شي دا قرآن کمال دی. آیت نمبر 18 ولسم پارا بل نقذو بالحق الباطل بلکه منگا اولو پا حق بانی باطل پا آدمو نو حلاکی دا حق دی باطل لرا ادین پروشا میں روشن والا ختمی کی دا حق غشی دا توحید غشی پی شروع شی دا رسالت دا سنت غشی پی شروع پا بیرتیانو بانی پا آدمو دم آوے لگی سر والا مات کی دیماغ والا باسی فیضا وسا ذائق ناسا بدا باطل بھی ختم دن کے مڑ شی ختم شی قرآن تٹیں گے دینش تو کہ ولکم ویل او تاد پر ہلاک کر دے او منکر دا قرآن دا نے تاسو بیان ہوئی دارنگ دلتا ہوا قل ان ربی و یقین ردو یقدو الباطل بالحق یقدو بالحق الباطل اولی پا حق بانی باطل فیضا ہوا ذائق دار علم الغیب پودا اللہ پا پٹو بانی قل جاء الحق و راغ قرآن و مبد الباطل او جوڑ بنی شی باطل نور نه جوړیږي چې کب جوړ شو هغه او ما چې کوم لاړه په قرآن هغه بیا واپس نه راځي. قرآن کریم ته باطل ټینګیږي قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا بند سره کوم تیر شو انبیاء کوم دغه تاسو ولسته نو قل ان دا بل طریقه قل ان ضللتو ته غلط یې ښه و که چېرې زه غلط یم که زه ګمراه یم ستا په خیال پهنه ما ادلو علی نفسی لیکن ګمراهي ده زما په ځان ده مال تاوان دی ونهته دی و که چېرې زه په هدایت یم لکه چې څنګه الحمد قرآن والی یم نو فما یوحی الی ربی په دبدا چې وحی یوحی الی ربی چې وحی کوي ما ته زما رب زه چې کوم خبر ده وحی ده دا زما خبره نه انه یقین د الله اورېدونکی پوه ذات دی ولو ترا تخویف اخری او که چېرې ته وینې اذا فزعوا کله چې په یاره باندې شي د قیامت کې فلا پوته نه به پرېښودل د چا پاتې به نهشي وخذو من مکان قریب او به نوی شي د ځای نږدې نه څه مطلب دلته چې مقروران په پولیس راشي د سره ډزې مزو کې نو څه څه ونیسي څه څه وسختي لیکن د الله نه تښتېدل نشته یو ځل الله نه شي نو په ځای به ولاړ بیا تښتېدی نه شي وقالوا وای بده آمنا به مونږ ایمان راوړو په دې قرآن باندې په دې پیغمبر باندې وانا لم تناوش من مکان بای او چرته دی له نیول د ایمان ځای لري نه ایمان خو په دنیا کې پاتې شي قیامت نه اوس ایمان چرته دی هغه تا نه لاړه مکه وقد مکرو به په وقد کفرو به حال لري چې کفر کړو دی په دې قرآن باندې پیغمبر باندې من قبل مکه ويقذفون بالغيب او يشتل بكل نادي دا بدليل بلغي او قران پتي پیغمبر پتي من مكان بعيد او يشتل بكل نادي دا تزالرنا يقذف بالغيب يعني د د د تیری غشیو بس پریخیو دا نه من دا غلط ودا سه غلط دی قران خلاف قلیګیا وحیل بینهما اهل بچی په منځ کې اپ میں دا کچھ دی غواڑی سشے آڑ برا شی نج پوشن اگر نج چی دی غواڑ نجات و کما پو لبی اشیاء ما لکہ سنگا چی کار شو دی پشان اشیاء دی شیع جمع دا یعنی دی پشان خلق سر پخوا آدیان سمودیان تر هغه بیا غوښتل نجات کله ته ملاو شو انهم کانو فی شک مریب یقین دی په شک دا شک دی چې لاله سیوا کیږي دیوې بس ښه مقصد د صورتو به مقصد د صورتو نبی صفات قاری په بیان د عجزای دغه شرفای اربعه هغه څلور چې کوم د الله په دربار کې اوچت خلق مخلوق دی پیغمبران دي اولیاء دي فرقی دي او جنات هم خو د خلکو په نسبت باندې اوچت دي دی عجزي بیان کړه او دا ثابت کړه چې خلاصول د الله هیڅوک نشي کولی چوټي ده دعا وکړئ چې الله پاک مونږ د قرآن نه جدا نه کړي الله پې مونږ پوه کړي الله ټول مسلمانان په خپل کتاب پوه کړي کوم چې زموږ مخالفین دي الله دې زموږ په خبرو باندې پوه کړي زموږ د چا دښمني نه کوو مونږ د ټولو خیر لرو که زموږ مخالف دي مونږ ته دعا کوو چې خدای پاک دې په خپل کتاب پوه کړي او الله دې ولا د خپل کور نه ورکړي د خپل در نه چې د پردي دغه ته لاس نیول نه بچ شي ځکه د علم سره چې بل ته لاس نیول دا ډېر سپک کار دی خدای پاک دې دغه خلکو نه چې کوم د قرآن مخالفت کوي زموږ د دې وجې دې راباندې زه پیراد نه کړم زه اوس هم تاسو ته خیر لټوم تو چې من چې لکه چې الله اجر درکړي یو د خپل خزانې درکړي الله د مخلوق به څه مالي تاله به څه درکړي مخلوق الله دغه عملګري چې کوم د قرآن تابعدار دی الله دې خپل خزانه ورکړي امین.